It's Bob Maneke. Hey, baby. Please. Can you get back to me before we go to sleep? Please. Najua kunyelewa itakuwa ngumu. Ila sikupanga ni kukose. Mbaya zaidi unanihukumu. Ungenipa nafasi nikueleze. Najua nina makosa kwa sababu mimi binadamu. Vitu vyako vinanitazama kama vile masanamu. Naomba hata shika yako simu nipate japo salamu. Bajua kuzama mama na umba tatabasamu. Kabla tujapanda kwa kitanda tuelewane mama. Kabla tujapanda kwa kitanda tupatane. Kabla tujapanda kwa kitanda tuelewane mama. Kabla tujapanda kwa kitanda tupatane. Tupatane. Tuelewane, tuelewane, baby, tupatane, tuelewane, tuelewane, tuelewane. Tofauti ya kwamba nakupenda, nitaweka wapi sura yangu? Maana dunia nishaiambiaga wewe mwisho kwangu. Sijua kwamba nimezoea napolala wege kando yangu. Nishaanza dunia kuiona ya uchungu. Punguza hasira tusipate hasara. Shusha silaha tuzungumze. Najua nina makosa kwa sababu mimi binadamu. Vitu vyako vinanitazama kama vile masanamu. Naomba shika hata yako simu nipate japo salamu. Kabla jua kuzama baby naomba tatabasamu. Kabla japanda kwa kitanda tuelewane mama. Kabla tujapanda kwa kitanda tupatane. Tupatane. Tupatane mama. Tuelewane. Tuelewane. Please baby don't go. Naomba tuyamalize mama isifike hata usiku. You know I love you baby. Naomba tuonge taratibu. Usinifoke. Yote aliyotokea usitafsiri vibaya. I'm sorry baby.